«Маю враження, що під окапом стою», – почав гетьманський блазень. «А я хоч і під окап рад би», – зітхав Люксембург. «Не шанують нас, пане товаришу, не шанують. Навіть нам повозу з будою не дали». «Повози з будами під старшинські жінки підкотили. У нас, бачите, для жінок мається особлива вага». «Так-так. Чув я, що українки своїх чоловіків за чуба кріпко тримають». «Лучається, що й чужих під патинок беруть, якось Анна Реїна, покійного князя Ярослава, вродлива доня». «Анрій першого жінка?» «Ваша милість, і в історії на ці чотири ноги куті?» «В Упсалі дечого полизать довелося, та більше з власної ерудиції знаю, а все ж таки земляків ваших ніяк не розберу. Край широкий, народ великий. А як колись моїх предків закликали, так і тепер нас кличуть, щоб у них лад завести». «Вас кличуть?» «Так, Карла XII і мене». «Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти». «Приповідки, мій пане, дуже-то ви маєте дотепні, але в головах дотепу небагато». «Як у кого?» «Можливо, та, на жаль, якось того не видно. Гляньте кругом». «Якою Господь создав оцю землю, такою вона й залишилася, ніби тут людей ніколи й не було?» «Це тому, бо все до нас якісь чужинці лізуть. Хазари, половці, татари, Москва. В необгородженім городі і свиня гість». «Це правда, але не вина тут свині, а хазяїна, що не обгородив городу». «Не давали?» «І не хотілося. Урожайна земля розлінивила вас. Грали б ви на своїх бандурах, як еольці, співали б тужливих пісень, як дорійці, рецитували б думи, як йонці, плавали б на байдаках по Чорному морю, як нормани, але як готи засукать рукави до роботи, до того вас нема великої охоти». «Ого, то ви римуєте, принце?» «Від римів, як від мух, не обженетеся». «Хіба в Швеції мухи і зимою літають?» «Краще мухи зимою у повітрі, ніж літом у голові». «Ви, як бачу, кусливі, принце». «І найлагіднішого чоловіка розізлить дурнота людська». «Лиш філософа – ні». «Блазні ми, а не філософи, пане Люксембург». «З крайності сходяться, мості пане Рачок. Як філософи воюють, так блазні філософують». «Натяк до короля?» «Краще алюзія, ніж ілюзія, мій друже. Гореч підсувається мені до горла». «Прискорбна єсть душа моя, принце, але, як бачу, все-таки ми посуваємося вперед, щоб опісля вернутися назад. Світовий закон сильніший нашого хотіння. Щоби хотіти, треба мати силу. Горе немічному хотінню». В'їздили на міст. Рачок шапкою здоровив лівий берег Десни. Люксембург правому посилав прощання поза себе. «А я б його, сукина сина, по морді, та ще раз, та ще, та десятий, а що лиш тоді кнутом разів з 20 або й більше, щоби він, сукин син, раз на все тямив, що лошадь на війні вещь самая первая і коштовнішая. А як заб'єш? Так що, Іван Петрович Денщика за собаку убив, так і треба. Собака – существо без мови, не пожалується. А він, ірод безсовісний, м'ясо для собачонка сам зжирав, а собачонка сухарями з водою кормив. Підглянув Іван Петрович і вбив. Государ, його милість, лакея за канарейку собственною рукою заколоть і зволили». «Ну да, да». Попивали вино з погребу дідича, закушували гусячими вудженими ніжками, котрих мало не ціла сотня в коморі на мотузці нанизаних знайшлася. Курили люльки, набиваючи їх тютюном з дідичевого шкуратяного мішка, і нюхали табаку, терту з олеандровими сушеними листками, котру тутешній дворецький по старій якійсь рецепті очень іскусно приладжував. Кругом них, крім стін, стелі, долівки, дубового стола і двох таких самих лав, не знаходилося нічого більше. Прислуга його милості, світлійшого князя Олександра Даниловича Менчикова, вспіла вже очистити двір з усього ненужного і вивезти вещі по його розпорядженню. «Ну да, У мене теж був очень інтересний случай. Хортиця моя, вірна, 6 щенят скинула і здохла. Буває і таке. Але щенки були гарні на диво. Самі білі, довгомордії, сухохвості, прелість. Що мені з ними робить? Не дав же їм голодовою смертю гинуть. Відставив 2 баб, що якраз тоді в злогах лежали. Корміть, кажу, грудьми, бо баби ті дуже молочисті були. І кормили? Надійсь. Ні. Квас їм давали пити. Подумайте, собачонкам малесеньким квас. 3 їх і подохло протягом першого тижня, а 3 – сама шкура й кості. Шкура й кості? Да, шкура й кості. Не хортики, а прямо дощечки вистругані. Коли мені це доповіли, так мені жаль безсловесних звіриків зробилося. Пригадалася покійна вірна і сказав я собі, не дозволю діткам твоїм кривди робить. Не дозволю. І не дозволили? Не дозволив. Приказав пов'язати песіх баб, приставити собачок до грудей і кормить. Ну, да, да. В світлицю увійшов фельдфебель. 2 черкес патруля наша на дорозі у Чепліївку зловила. У Чепліївку? Там тепер шведи з Мазепою стоять. Мазепинці, веди їх тут. Або ні, його переслухай сам, а її приведи до нас. Черкески не дурні бувають. А тая то такий очень. Гарна? Несамовито красива. Прямо відьма якась, не баба. Подавай. 3 драгунських офіцерів, його милості царя, вихилили ще по 1 здоровому Михайликові старого угорського вина і руки нетерпеливо затирали. Куди не прийшли, крізь попадали на самих старих баб або на маленьких дівчаток. Дівки й молодиці ніби вимерли в тій країні. Поховалися сукини дочки по лісах та по нетрях, як перед татарами. Привели одарку. Була в кожусі, окручена хусткою. Але з-під хустки світилася пара очей, блиском жагучим, незвичайним. Тонкий рівний носик торчав визиваючи. Бліді щічки наливалися легким руб'янцем. Офіцери торкнули себе ліктями. Нічого собі, гарячокровна. Так тебе, значиться, на преступному намірі зловлено, почав найстарший з них полковий командир. На якому б то? Спитала здивована. До гетьмана ізменника з мужем своїм передіставалася. Про рухи наших військ доносити хотіла. Шпиги? Нікого ми не шпигували, не розумію вас. Притворюйся. Хахли хитрий народ, хахлачки хитріш своїх мужів. Скидай кожух. Одарка не поспішалася. 2 офіцерів роздягнули її, з насолодою доторкаючися до теплого жіночого тіла. В повнім блеску своєї незвичайної краси явилася перед ними одарка. Аж зжахнулися. Ненаситне хотіння і вином розбуджена уява робили їх звірями. Але в красі одарки було стільки надлюдського і надприродного, що блеск тієї краси сліпив їх і відстрашував, як блеск огню відстрашує ведмедів. «Бач, яка!» – скрикнув командир і замнявся, не знаючи, що йому далі казати. Мляскав тільки одубілим від вина язиком. «Бач, яка! А притворюється дурною! Не бійсь, не підведеш!» «З усієї наружності слідно», – почав один із офіцерів, – «що не з простих вона». «Може, сотничиха?» – підхопив другий, – «або й полковниця переодягнена». «Хуторянка я», – заперечила одарка. «Хуторець у нас за гірками був, Орлівка, коли чували. Перед шведами за Десну по крихкенькому леду перебралися ми з чоловіком, щоб душу перед лютром спасти. Аж і вхопили нас». І вона стала розказувати свої наперед добре обдумані пригоди. 3 пари розпалених очей зачаювалися на неї. Ось-ось кинуться і зажеруть. Командир своїми відтручував тамтих. «Господа», – почав, – «діло щекотлівоє. Руки по швам». Тупцював по квартирі, шукаючи бумаг і паперу. Тамті вовком дивилися то на одарку, то на нього. «Нужно допрос писать». «По пунктам і по приписам походної канцелярії». Руки йому тряслися, з рота капала слина. Не втерпів, підступив до одарки і хотів погладити її під бороду або щипнути в щічки, але здержався. Глянув тільки в очі і сказав, «На єврейку скидаєшся». «Ну да, да, мабуть, мати з євреєм діло і мала, чорт її візьми, але ж і порізана ти, і постріляна, як бачу». Кажу ж, бо вам, на шведський під'їзд наскочили ми, оборонялася. І так скоро вигоїлися рани? Від ножа давніша, а від кулі ще не вигоєна, і відхилила сорочку. Командир аж захитався. Він і без того від надмірного випивку ледве тримався на ногах. «Господа!» – гукнув на офіцерів. «Ти, Олексій Даніліч, підеш на провірку варт, а ти, Петр Олексійович, візьмеш півроти і в напрямі Чепліївки верст 5 на реконесанс сейчас поїдеш». «Гавриїле Миколаєвичу, як же так?» – скрикнули оба нараз. «Буде так, як командир велить», – відповів. «Пили вино, товариський дискурс вели, і нараз на реконесанс, ніби других офіцерів у полку і нема? Молчать і не розговарювать! Пошол вон!» «Товариський дискурс і пошол вон!» – гаркнули. Але командир скочив до них. «Якщо ви сейчас не уберетеся звідсіль, так я вас під суд, за непослуг, за супротивлення начальству». Вино і жінка забили йому памороки, вхопив пістолю. Тамті були безоружні. Вийшли мовчки, посилаючи йому від дверей злосливо мстивий погляд розпалених кров'ю набіглих очей. «Ну да, да», – мляскав заслиненими варгами, замикаючи за ними на засув двері. «Який народ! І воює же тут з такими! Субординації не знають, каналії!» – сопів, бігаючи по хаті. «Пусти пса під стіл, а він лізе на стіл», – сердився. «Я з ними по-людськи, по-товариськи, а вони, Гавриїле Миколаєвичу, як же так? Подай їм палець, а вони за цілу руку тягнуть». Про одарку ніби й забув.